سوره الاعلى پیغمبر علیہ الصلات والسلام فطری تو د شرک او د ګندر واجبونو مخالف لا پیغمبر نو چې د سینو نه نفرت کړه ځکه فطرت الله تعالی صالح پیدا کړو ناغو خلا پیغمبر نو خدای له مکی والو ګندګای فخی نه وی ظلم ته ظلم وی نارواو ته نارواو شرک ته نارواو ګندکارونو ته نارواو مظلوم سره زیاتی ته نارواو نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام دای سره بخلتمو یعنی جوان دے باندے سر معاشرتی دیرو اور تبے دا کار ٹک نلے دا کار ناروا دے دا کارو لکھو گئی حالانکہ اگر اللہ پیغمبر نو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل سیٹسفیکشن دا پارا اعتکاب بکو پا غار حرا کے کم زیکی غار حرا تا بتو یعنی سڑے تنہائی کی کینی دیتا وہ سپریچوال سیٹسفیکشن سوئی وردہ سپریچوال ادار پٹو طبقو کی پیسائنو کشتا پہ یہودو کشتا پہ ہندوانو کشتا پہ سکانو کشتا بدھ والا کشتا ممکن کشتا یعنی هر طبقه د سپریچوال سټیسفیکشن لپاره دی وته یوګا وای سره یوګا ها چی یوګا کوا سې یا دا امون سی دا امون نو دی یو طرف ته ناست یو سلګې خپل رکات دی سره پر دماغ دل برابرې منټل سټیسفیکشن لپاره مونږه اعتکاف کو سره پر کو دماغ دل لپاره چې منټل سټیسفیکشن ملوش منټل پیس ته ملوش نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غار حرا ته بته د منټل پیس ته حاصلولو لپاره امام بخاری تفصیلی حدیث نقل کرے رہتے عائشہ نا کہ حضور ماتا واقعہ بیان کا چی اوشپا التوم یہ اوشپا التوم ناگانا یو ناشنا سلے راگے ماتا ادھرے دو اماتا اقرا لولا ما عورتے چھر دیکھا پیغمبر علیہ السلام پوچھتا علیب بات آسام چانے ویلی نو یہ ما عورتے ما انا بخاری ہم سکھو لسطن کے نیم سوئے پھر زیدہ سے زور سر رہا جو قلب زور رہا تھا بے رہا تو اقرا لولا ما عورتے بیا دغا جواب ورکو بے زور رہا تھا پدریم دل رہا تو اقرا لولا ما بیا اور دغه جواب ورکړ ته لستون کې ما سبق نه دی ویلې نه پدریم دل دور زور زور راکو چې حضور اسلام فرمایي زه پزان ویلې چې بلای نه ته پزان ویلې چې ورز نه می او چې پری قدم الله ته اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صحیح نو دا ایتونه راتو وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور تراده نو یو خو په تنهایی کې ناشنا سره چې چته لیدره نو نمبر اول نمبر دویم ورتدا ویل چې لولا حالانکه پیغمبر علیہ السلام دوستون کې نو نمبر دریم درې ځله زور او ټو دیٹ ایکسټینٹ چې پیغمبر علیہ السلام په ځان ویری ده چې مړ مې نکی دې په حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو نفسیاتی یره راوستا چې راوستا یو نفسیاتی یره اج سړي باندې نفسیاتی یره راشي نو ته به ونیسي شکی لرزه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې لرزه رالا او ساړو ونیسو یخنای ونیسو چې کور ته راغی د خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی وی زمبلونی ما باندې کمبل واچوا سوګربن یو بلانکیټ را باندې واچو خو حضرت خدیجه اخو ډیره تجربه کار خدوه څنګه حضور اسلام کې وسلم کا کو نو سوره عمر سلوي ښکاله د حضور اسلام عمر سوره پنځه وی ښکاله دا واحد و تراتلا دا ناشتا واقعا مېس کې پنځه ښکاله تیر شو نو د حضرت خدیجه عمر پنځه پنځه ښکاله د حضور اسلام عمر سلوي ښکاله د خدیجه عمر سوره شو پنځه پنځوس کالا اوس د پنځو پنځوس کالو بوډای زنانا بوډای زنانا هغه ډېر ایکسپیرینس لري یو دویم حضرت خدیجه له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې د دوو خاوندانو کونډه وا سو خاوندان د دوو خاوندانو کونډه وا نو هغه خو د خاندانی ژوند نه د مختلفو حوالو نه راتېره شوی وه د هغې ډېر اعلی تجربه وه هغې چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل هغې دا بیماری نه ده دا هیبت دی دا بیماری نه ده دا هبت ته یره ده نو ته پوزیتیو کوي څه دي څه وشو ته ولې شک کېږي دا شک کېږي ولې پیغمبر علیه السلام ورته واقعه تېره کړه پیغمبر علیه السلام ورته واقعه تېره کړه اوس ګوره د پیغمبر علیه السلام اخلاق د پیغمبرای نه وړاندې او دا د انسانانو عالي اخلاق کې خدای دې مونږ پیدا کړي پنځه اخلاق ورته کړه کلا نه نه یریګه ما ولا قسم په خدای لا یخزیک الله وبدا خدای به تا کړه خراب نه کړي خدای به تا کړه خراب د لوړو اخلاقو مالک کی دې خدای خرابای نه دلور خوینو مالک چی خسره چی دی خدای خرابای نه دا خود مونږ وطن کې مونږ یعنی پښتنو کې مشهور ده نه مړه ته خسره دا خدای چر ته خرابای دا خدای نشه ګل ساتي دا څه وایو مونږ نه خسره دی دا څه وایو چې خدای به همیشه ګل ساتي ها نو ورته کلا ولا لا یخزیک الله ابدا انك لا تصل الرحم زګستا عالی اخلاق دادی چې د دلری او د نږدې رشتہ دار خیال ساتي دا لوړ اخلاق دي چې سړی د لری رشتہ دارو خیال ساتي ارے دې چې سهل پر سره کوئ شي یو دویم وتقر الضيف تدمل مدير له اکرام کې ملما ډیر لوی اکرام کې دا خاخلاق دي بد اخلاق دي که په کوم سړي کې د ملما اکرام نه وي نو خلک وایي داسې سړی داسې وایي که نه وایي که کوم سړي کې د خپلوانو څه خیال نه وي چې ورسره څه هیلپ او امدادو کي خلک ورته ښه سړی وایي نه دریم وتحمل الکل یو سړی چې په ځان بوچي وي ته د هغه لپاره سهاره جوړیږي چې په ځان باندې بردن شوی د خپل ژوند نه تنګ شوی پیغمبر اسلام به د هغه سهاره شو هغه به د ژوند آس ورکړه امید به ورته ورکړه نه نه مړه تکړه شه هېڅ شی نه کېږي صحیح شه څلورم وتکسب المعدوم د بیروزګارو د پاره روزګارونه پیدا کړي دا عالی اخلاق دی چې اوس مثلا د څه اوبې چیرې زه خو جاب نه جاب لسې مثلا ادې ورته فکر مکوه زه خپلې کمپنۍ کې خبر وکړه صحیح یا زما یو دوست دغه کمپنۍ ده هغه سره به خبر وکړم او به جاب درکړي صحیح ان دې زی هغه ته مینه تم کوي چیرې دا غلی سره دی فلان دې ته وایو تکسب المعدوم بیروزګارو لا روزګار او کار پیدا کړ او پنځم وتعین علی نوائب الحق چې څوک په حق موقف باندې ولاړی سبانه ولاړی په حق باندې ولاړی ټوت باندې ولاړی پیغمبر اسلام باغه له سپورټ ورکوي ته بس په دې موقف ټینګ شه ته بر حق یې ځلې ملګری نو دا پنځه لوړ اخلاق او بیا د مزید کنسول کول لپاره دا د خدیجه رضی الله تعالی د تر زوی چې هغه نصرانی شوی څه شو نس نو حق پرست او دغه د معنی کې خو حق پرست دی دلیل سو نصرانیت کریستیانیت دا هغه نصرانی شو او لوی عالم د انجیل ورقه ابن نوفل نامه وا ورقه ابن نوفل دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی دا کاکا تاسو تر وای کاکا وای کاکا ترون وای کاکا وای دا کاکا زوی لکه مثلا چې باندې نفسیاتي تکلیف راشي مونږه چرته موضوع مولای شي ته د دې قاضي صاحب ته بلار شي د دې مفتي صاحب ته بلار شي د دې صحیح نه غسو کی او نه څه نفسیاتي علاج نه کی خو سره ولا ورته پیغمبر اسلام یې البته بوت نو ورقد نو فر ورته ویریګه ما دا هغه رازدار فرشته ده چې موسی علیه السلام ته ورتله منه ستا سره ته راغله نه ناموس ناموس باندې رازدار سیکرټ کیپر سیکرټ کیپر دا هغه سیکرټ کیپر دا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتله صحیح ورته تا به الله پیغمبر ګرځي او چونکه هغه انجیل ویلو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق او تعالی او د انجیل د بیان په اساس ورته کزه ژوند دی چې قوم د سوغ د کلی نه وباسي زبر سره مګر بیا کړو چې قوم د سوغ د مکی نه وباسي زبر دغه انجیل کې لیکلی مولد هو مکه او مهاجر هو یسر چې دغه ولادت ځای به مکی او دغه هجرت ځای به یسر د مدینې له زور دمسو یا سرب نو چې کوم د سو خو باسي نو زبر در ترين پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې خو وو او سیدا جی د لغانی توام چې تا کړه بیا خلک د کندار او باز بن بلګره نازل الله جی د لغانی انده خبره خلک وای ما د کندار نه خلک کولو بس دا پلان نه کړه دی سو کو زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورن ورته او مخ دی یو ما به خلک د کلی نه او بس او ته او یقینا به او بس لازم کتاب لیکلی اني هاو دا آیتونه دا لومبني پینځه دا دغه نازلو چې جبرئیل امین ورته راغلی موضوعات د صورت چې د خدای تسبیح وایا اوس دغه تسبیح دا په سوره الاعلا کې ذکر دی تسبیح چرته ذکر دی سوره الاعلا کې ځکه ابتدا د توحید دا شروع کیږي د تسبیح نه ابتدا شروع کیږي څنګه د تسبیح نه د نفی نه تسبیح نه د نفی نه لا اله لا اله الا الله نفذ الا الله بیا به اثبات تا سبح اسم ربك الاعلى تسبيح وايت نامير پروردگار پل الاعلى چه دې لوی ذات دې الذي اغا الله خلقا پیدا کول کړي دې فسوا اب یای هر مخلوق برابر کړي دې صحیح نو چې خره پیدا کړي دې نو څنګه برابر کړي دې اوس خره پیدا کو د بوج اړو د پاره د برډن اړو د پاره نو هغه د ملاډو کې دومره مضبوط ورکړل چې سړی په دوه منه بورای واچي د هغه ملاډو کې سره اس چې نه کی یو دغه دوه منه بورای کې انسان دې په سر نورګونی کوي د په ملاډو ور واچول د ملا باجي صحیح والذي اغا الله تعالی قدر چار شی مقرر کړی دی پادا وږي طرف ته دایت ورکړی دی نو دې په وګوره انسان چې کوم د فنکشن دی انسان اکم دد مقاصد دی یا حکمتونه دی نو دا غی ټیلنٹ پکې الله تعالی پیدا کړی والذی آغا الله تعالی اخرج المرغا چرا استه د گیا فجاله غصا ان احوا بیا ګرزور دا دار زریزا وچا سنقرئک فلا تنسى چې مونږ به تا ته دا قرآن ولو نو تانه به یې څه نهیرېږي الا ماشاء الله مگر الله چې الله وغواړي ته به څه شی هېر کړې ورنه چې جبریل درته یو ځل پوره صورت هم ووایي تانه به یو حرف هم نهیرېږي. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوس که زه تا ته هم سورې الاعلا یاد کا نو ته به کم از کم نن ورځ او سبا ورځ او بل ورځ او لس ورځې به تکرارې نو بیا ورته دا صورت یادیږي. پیغمبر علیه السلام د پردا کیفیت نو ځکه هغه ته به جبریل تلاوت کو بس نیخ په نیخه به رایټ اوی د هغه هارډ ډسک ته خطه څه ته به خطه هارډ ډسک ته به خطه هغه بل ته منه خطه رحم ته ټمپرری ته نه نه بس هارډ ډسک ته منه. او دې وجه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو دوه سوه آیتونه به جبریل امین په یو ځای تلاوت کو به پیغمبر علیه السلام اوس دغسې متوجه ناست بس جبریل به څنګه لاړ نو صحابه به تیار ناست څوکې ته به کیفیت معلوم چې پیغمبر علیه السلام دغسې کیفیت دی ځان باندې چادره چولی دی پټوی ځان باندې اچولی دی نو دې معنا دا چې وحی پې نازلېږي څه کېږي نه هغه یو بس کاغذ قلم را هغه تیار به ناست وي خو چې څه پیغمبر علیه السلام چادر لرې کړي او ځان نه به یې خولې ملې وچې کړې بس صحابه به او پیغمبر علیه السلام به شروع وکړه هارډ ډسک باندې بس بټن به دبا وکړه کمپیوټر به هغه ځای باندې کلک کړه هغه ځای باندې کلک کړه پلی به کړه بس هغه پلی باندې به شروع شو. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله مگر هغه چې خدای وغواړي دا الله تعالی پوهېږي په ښکاره او هغه چې پټوي ونیسرک للیسرا موږ به اسانه کړو تا ته آسان عمل. نو د دین ټول کارونه آسان دي خو ګران وي هغه چا لپاره چې خدای ورته ګران کړي کني په نفسي څه دي آسان دي الله تعالی وایي چې چا ته زه وغواړم دا آسان ورته نور آسان کړه. فذكر تتبلیغ کوا ان نفات الذکر کنا فور کای سا تبلیغ او ریمایندر سیذکر من یخشا نصیحت باخلی آسو کی ریگی اللہ نا و یتجنب هل اشقا او دا با ایوائد کئی دا دین بغالتا وی بدبختا کس یسلن نار الکبرا چی داخلی گی بلوی اورتا ثم لا یموت فیعا ابیا بنمری گی پدا اور کے ولا یقیان بجوندے کی گی یعنی معنی دارا جوان دیکھی گی بدا چھ پراحت بانے بنی پراحت بانے با نہیں پا آرام بنی عمری کی بومنا. قد افلح من تزکا تاکی سر کامیاب شاہ سول چھ زان پاک کرے دشرکنا و ذکر اسم ربی یاد کرے نمد پروردگار فسواللہ امون ذکر دے بل تو سرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکوے ورکوے جوان دنیا حالانکہ آخرت خیرون ډیر بهتر دی و اپتا او دائمی پیت پاتې کېدون کې دی. نو په کار چې تاسو غوره کړی وی د آخرت ژوند وغې لپاره هم کوشش کړی وی ځکه چې دوه صفته دي یو دا چې د کوالټي په اعتبار بهترین ژوند د آخرت نه بل نشته آخرت د ژوند نه ښه ژوند بل نشته او د لنډ په اعتبار باندې د دنیا ژوند بسورې چلو ډسل کاله شو دوه سوه شو زر کاله شو لس زره شو ختمېږي به او د آخرت هغه و اپکا ایور لاسټنګ دی. ان هذا لفي الصحف الاولى تاكي فردا خبرا پڑھوا دینو کتابونو کے وا صحف ابراہیم و موسی پ کتابونو دے ابراہیم و موسی علیہ السلام کی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی صحب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران اللہ ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واسمع تلاوتنا الليل و النهار فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين.